Раздзел 15. Канец гэтай гісторыі і пачатак усіх астатніх. Вам не спатрэбяцца пярсцёнкі, калі я з вамі, мовіў голас Аслана. Дзеці міргнулі і азірнуліся. Яны зноў апынуліся ў лесе паміж сусветамі. Дзядзька Эндру ляжаў на траве і ўсё яшчэ спаў. Аслан стаяў побач з імі. «Хадзем», – сказаў Аслан, – «вам час вярнуцца назад. Але спачатку я хачу паказаць вам дзве рэчы – засцярогу і приказанне. Паглядзіце сюды, дзеці». Яны паглядзелі і ўбачылі ямінку з сухім дном, зарослым травой. «Калі вы апошні раз былі тут, – загаварыў Аслан, – гэтае паглыбленне было азярком. І, скокнуўшы ў яго, вы трапілі ў свет, дзе паміраючае сонца ззяло над руінамі чарна. Цяпер азярка няма. Гэтаму свету прыйшоў канец, нібыта ён ніколі і не існаваў. Хай нашчадкі Адама і Евы сцерагуцца. Добра, Аслан, сказалі дзеці. Полі дадала, але наш свет не такі кепскі, як той. Правда, Аслан? Пакуль не, дачка Евы, сказаў ён. Пакуль не. Але вы робіцеся ўсё больш падобнымі да яго. І нельга выключыць, што нейкі злодзей з вашай расы вынайдзе сакрэт, такі ж жахлівы, як непапраўнае слова, і выкарыстае яго, каб знішчыць усё жывое. І хутка, вельмі хутка, да таго, як вы пастарэеце, вялікімі народамі ў вашым свеце будуць кіраваць тыраны, якіх шчасце, справядлівасць і літасць турбуюць не больш, чым імператрыцу Джадзіс. Хай ваш свет сцеражэцца. А цяпер приказанне. Так хутка, як толькі здолееце, забярыце ў свайго дзядзькі магічныя пярсцёнкі і закапайце іх, каб ніхто не змог ізноў іх скарыстаць. Пакуль Леў казаў гэтыя словы, дзеці глядзелі на яго твар. І раптоўна яны так ніколі і не зразумелі, як гэта адбылося. Ягоны твар стаў падобны да залатога мора, у якім яны плылі. І гэткая ласка і магутнасць ахінулі і напоўнілі іх, што дзеці адчулі, быццам ніколі дагэтуль яны не былі насамрэч шчаслівыя ці мудрыя ці добрыя ці нават жывыя і прытомныя. Успамін пра той момант застаўся з імі назаўсёды. Таму ўсё сваё жыццё, калі яны былі засмучаныя ці напалоханыя ці злосныя, яны думалі пра гэтую залатую дабрыню. І адчуванне, што яна ўсё яшчэ тут, зусім побач, дзесьці за паваротам ці за нейкімі дзвярыма, вярталася, і глыбока ўнутры яны ўпэўніваліся, што ўсё добра. У наступную хвіліну Все трое, дядька Эндрю якраз прачнуўся, зваліліся ў шум, гарачыню і рэзкія пахі Лондона. Яны стаялі на ходніку каля дзвярэй дома Кэтэрлі, і за выключэннем таго, што вядзьмаркі, возніка і каня больш не было, всё было дакладна такім жа, як і ў момант іх знікнення. Стаяў ліхтар без аднаго прута, валяліся рэшткі двух колкі, і заставаўся натоўп. Все яшчэ размаўлялі, і людзі станавіліся на калені побач з параненым паліцэйскім, прамаўляючы: «Ён зараз ачуняе», ці «Як ты, сябра», ці «Доктар будзе тут, вось-вось!» «Неверагодна», – падумаў Дыгары. Вся прыгода зусім не заняла шмат часу. Большасць людзей шалёна азіраліся навокал, спрабуючы знайсці Джадзіс і каня. Ніхто не звярнуў аніякай увагі на дзяцей, бо ніхто не бачыў, як яны зніклі, і ніхто не заўважыў, як яны вярнуліся. Што да дзядзькі Эндру, з-за стану яго вопраткі і мёду на твары яго ніхто не мог бы пазнаць. На шчасце, уваходныя дзверы ў дом былі адчыненыя, і ў іх стаяла служанка, якая назірала за відовішчам. Ну і дзень быў у гэтай дзяўчыны, таму дзецям было няцяжка запхнуць дзядзьку Эндру ўнутры яшчэ да таго, як хтосьці пачаў задаваць нейкія пытанні. «Дзядзька папёрся наверх па лесвіцы!» І спачатку дзеці вельмі спужаліся, што ён адразу пойдзе на гарышча і захоча схаваць астатнія пярсцёнкі. Але ім не варта было хвалявацца. Ён думаў пра бутэльку, што была ў яго шафе, і адразу ж знік у сваім пакоі, замкнуўшы дзверы. Дзядзька Эндру зноў выйшаў адтуль у халаце, варта зазначыць, вельмі нехутка, і пайшоў наўпрост у ванную. «Можаш узяць астатнія пярсцёнкі, Полі?» – запытаўся Дыгары. «Я хачу пайсці да маці». «Добра, пабачымся пазней», – сказала Полі і застукацела абцасамі па лесвіцы на гарышча. Дыгары пачакаў хвілінку, каб аддыхацца, і ціха зайшоў у матчын пакой. Яна ляжала такая, як ён бачыў яе шмат разоў, абапіраючыся на падушкі з тонкім бледным тварам, гледзячы на які хацелася плакаць. Дыгары дастаў з кішэні яблык жыцця. І як Джадзіс у нашым свеце выглядала не так, як у сваім, так і садавіна з горнага саду таксама выглядала інакш. Вядома, у пакоі было шмат каляровых рэчаў: каляровая капа на ложку, шпалеры, сонечнае святло з вакна і матчына прыгожая блакітная начная кашуля. Але ў той момант, калі Дыгары выняў яблык з кішэні, здалося, што ўсе рэчы ў параўнанні з ім зусім бляклыя. Усё, нават сонечнае святло, выглядала слабым і тьмяным. Яблык адкідваў зайчыкі на столь. Нішто іншае просто было не вартае ўвагі. І пах яблыка жыцця быў такі, нібыта ў пакоі было акно, што адчынялася ў нябёсы. «О, дарагі мой, які цудоўны яблык!» – усміхнулася маці Дыгары. «Ты з'ясі яго, правда? Калі ласка!» – попрасіў Дыгары. «Я не ведаю, што сказаў бы доктар», – адказала яна, – але думаю, ён бы дазволіў. Дыгары пачысціў яблык, парэзаў і стаў даваць маці кавалачак за кавалачкам. І толькі з'еўшы яго, яна ўсміхнулася, адкінулася назад на падушку і заснула сапраўдным спакойным сном, якога яна прагнула больш за ўсё на свеце, без усялякіх гэтых агідных таблетак. Цяпер яе твар выглядаў крыху па-іншаму. Дыгары нахіліўся, вельмі асцярожна пацалаваў яе і выслізнуў з пакоя, забраўшы сэрцавіну яблыка з сабой.